سرکار آ گئے، میرے سرکار آ گئے، سردار آ گئے، شگن ابرار آ گئے، سرکار آ گئے، شگن ابرار آ گئے، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفی، مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفی، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، باقی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، میٹھے کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، مرحبا یا مصطفی، سب جھوم جھوم کر کہو سرکار آ گئے، سب جھوم جھوم کر کہو سرکار آ گئے، سب جھوم جھوم کر کہو سرکار آ گئے، دونوں جہاں کے مالک مختار آ گئے، دونوں جہاں کے مختار آ گئے، مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، ہے آج جشن آمد سرکار کا رسول، ہے آج جشن آمد سرکار کا رسول، ہے آج جشن آمد سرکار کا رسول، دنیا میں آج نبیوں کے، دنیا میں آج نبیوں کے سالار آ گئے، دنیا میں آج نبیوں کے سالار آ گئے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، باقی کی آمد مرحبا، ذرا زور سے بولو میٹھے کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دائی حلیمہ میں تیری تقدیر پر نثار، دائی تیری احمد مختار آ گئے، گودی میں تیری احمد سرکار کی آمد، زندار کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، پیارے کی آمد، رسول کی آمد، آمینہ کے لال کی آمد، مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، لہرا سر پر جب دل بھر لو کرم مل جونیا بھر لو کرم مل جونیا آ جا لوٹامن احمد خوب پیار آ گئے رحمت لوٹامن احمد خوب پیار آ گئے سارے گناہ داری اج عید ہو اج عید ہو گئی بخشش جو تاوڑ نبیاں دے نبیاں دے سرزاد آ گئے بخشش جو تاوڑ نبیاں دے سرزاد دامن نبیاں دے سہسار آگ جو مانگے ناگے مانگو جو لے ناگے سنے لو جو مانگے ناگے مانگو جو لے ناگے سنے لو جو مانگے ناگے مانگو تاجدارو سرسار آ گئے دنیا کے تاجدارو سرسار آ گئے دنیا کے تاجدارو سرسار آ گئے